بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Kære brødre og søstre i islam, denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter årets synder samt ørets synder. Iblandt årets synder er 1. For mænd at kigge på ansigtet og hænderne med lyst på kvinder, de kan gifte sig med, eller på andre dele af deres kroppe med eller uden lyst. Og ligeså for kvinderne at kigge mellem navle og knæ med eller uden lyst på mænd, de kan gifte sig med, eller at kigge på andre områder af deres kroppe med lyst. 2. At kigge på al-amra. 3. For en mand eller en kvinde, mens man er alene, at afsløre sine intime områder uden en gyldig grund. 4. Det er tilladt at kigge uden lyst på andre områder end området mellem navle og knæ, på en person man ikke kan gifte sig med, eller en person af samme køn. 5. At se ned på en muslim. 6. At kigge ind i en andens hjem uden dennes tilladelse, eller at kigge i noget, en holder skjult. I blandt ørets synder er at lytte til folks tale, som de skjuler for en. 2. At lytte til en fløjte, en dumbur, et musikinstrument, der ligner en lut, samt de resterende forbudte lyd. 3. At lytte til riba, bagtalelse, namima eller lignende, i modsætning til, hvis man hører det ufrivilligt, og at man afskyr det. Derudover skal man forbyde det, om man magter det, og Allah ved bedst.